Nowa tradycja polskieradio.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 marca, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Lockdown na Pomorzu. Od 15 marca zamknięte kina, hotele i galerie handlowe. Rusza budowa tunelu między wyspą Uznam i Wolin. To historyczna i najtrudniejsza pielgrzymka. Papież Franciszek przyleciał do Iraku. To nagroda za najlepsze publikacje o tematyce religijnej. Feniks 2020 przyznane wśród laureatów Polskie Radio. W kategorii muzyka chrześcijańska pierwsze miejsce otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze. Kolejny album publicznego nadawcy Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II otrzymała wyróżnienie w kategorii multimedia. Odbierając nagrodę, arcybiskup Marek Jędraszewski odniósł się do dzieła Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał napisał poemat Myśląc Ojczyzna. Pisał, że kiedy myśli ojczyzna, to się w niej i zakorzenia, i z niej wyłania. Poprzez słowo, poprzez ziemię, poprzez historię, poprzez zmaganie o wolność, poprzez sumienie, poprzez prawdę. Polskie Radio otrzymało także wyróżnienie za płytę Mikołaj Gomułka, melodię napisał też polski Opera o mnie. Województwo pomorskie, podobnie jak Warmia i Mazury, dołącza do czerwonej strefy, czyli podwyższonego ryzyka. Od następnej soboty zamknięte będą kina, teatry, hotele i galerie handlowe. Nauka będzie odbywała się w formie hybrydowej, czyli częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie. Podobnie będzie wyglądała nauka dzieci z Warmii i Mazur, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli, które w terminie do 13-14 marca będzie praktycznie zakończone, bo w tej chwili już w zasadzie planowaliśmy 7 marca zakończenie tych szczepień, ale są jeszcze zgłoszenia, które zostaną w tym dodatkowym tygodniu obsłużone. W pozostałych regionach Polski obostrzenia pozostają na dotychczasowym poziomie do 28 marca. Mieszkańcy Ełku otrzymali darmowe maseczki ochronne z Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki rozdawali strażnicy miejsce na ulicach. Każdy chętny może maseczkę także odebrać w Urzędzie Miasta, mówi komendant Straży Miejskiej w Ełku Krzysztof Skiba. Strażnicy mają maseczki zarówno w samochodzie, na dyżurce, w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta, a także każdy obywatel, który będzie miał chęć i życzenie takie maseczki pobrać, wystarczy zwrócić się do strażników. W weekend również, także będzie to trwało do wyczerpania zapasów. Zgodnie z decyzją ministra zdrowia maseczki trafiły do najbardziej dotkniętych pandemią regionów. Do województwa warmińsko-mazurskiego trafi ponad 5 milionów maseczek, do pomorskiego ponad 10. Na te inwestycje mieszkańcy Świnoujścia czekali dekady. Rozpoczęło się drążenie tunelu pod Świną. Inwestycja sprawi, że skończy się koszmar mieszkańców i wielogodzinne kolejki w oczekiwaniu na prom. Premier nazwał budowę realizacją polskiej racji stanu. Jak podkreślił, rząd był gotowy do sfinansowania inwestycji nawet z budżetu państwa. Było gotowe do realizacji tego projektu, ponieważ tak jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem II Rzeczypospolitej, tak my kontynuujemy tamte dzieło. Naszym marzeniem jest również silne wybrzeże. Wybrzeże, które jest nie tylko oknem na świat, ale które integruje Polskę ze światem i wzmacnia nasze szanse rozwoju. Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Przybywam jako pielgrzym pokoju, by błagać o przebaczenie po latach wojny i terroru, mówił w Bagdadzie papież. Jeszcze nigdy żaden biskup Rzymu nie dotarł do Iraku. To nie tylko historyczna, ale jednocześnie najniebezpieczniejsza pielgrzymka Franciszka. Wizyta ma być wsparciem dla topniejącej społeczności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. O szczegółach Wojciech Cegielski. W przemówieniu w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie Franciszek apelował o położenie kresu ekstremizmowi i przemocy, które, jak mówił, tak wiele razy doprowadzały do rozlewu krwi w Iraku. Mówił też, że wszyscy mieszkańcy powinni być równo traktowani. By zbudować demokratyczne społeczeństwo, trzeba zapewnić udział w nim dla wszystkich grup politycznych, społecznych i religijnych i zagwarantować wszystkim obywatelom podstawowe prawa, oby nikt nie był uważany za obywatela drugiej kategorii. Wspólnoty chrześcijańskie w Iraku są jednymi z najstarszych na świecie, ale zarówno one, jak i jazydzi skarżą się na przemoc ekstremistów i dyskryminację ze strony szyickich władz. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jutro papież ma rozmawiać z najważniejszym duchownym w Iraku, przywódcą miejscowych szyitów, Ajatollahem Alim al-Sistanim. Zimowy festiwal w ciepłym mieszkaniu, tak w dobie pandemii, będzie wyglądała tegoroczna edycja festiwalu Snowfest w Pszczyrku. Występy będą transmitowane na stronie internetowej festiwalu, a także nadawane w programie Trzecim Polskiego Radia. Jako pierwszy wystąpi jutro o 17.10 Mateusz Góral Górny. Dwa tygodnie temu kręciliśmy właśnie ten koncert na Skrzycznem w górach, na kilka kamer. Po prostu piękna sceneria, góry, klimat w Szczyrku, najwyższej góry w Szczyrku, kolejki, jeżdżący ludzie na nartach, drony, które pokazują przyrodę, niesamowicie malownicze widoki. Zachęcam na pewno do obejrzenia tego, robi wrażenie. Koncert będzie także transmitowany w audycji Piotra Barona Nie tylko gitary. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Stefan Kraft został mistrzem świata w skokach narciarskich na dużym obiekcie. Austriak pokonał Norwega Roberta Johanssona i Niemca Karla Geigera. Najlepiej z Polaków wypadł Piotr Żyła. Wylądował tuż za podium, na czwartym miejscu. Jak ocenia swoje skoki? Dobre, to był naprawdę, drugi był naprawdę taki, oj, był dobry, drugi był fajny, pierwszy, ciutkę mi w pierwszym chyba zabrakło do tego medalu, no szkoda, bo poszłem dziś full ogień, szczególnie w tym drugim, no, także no, taki sport, no, sport bywa brutalny, no, robiłem naprawdę co mogłem, no, dzisiaj. Ale brakło. Dawid Kubacki zajął 15 miejsce, 19 był Kamil Stoch, a 21 Andrzej Stękała. Jutro od 17 rywalizacja drużynowa. W Toruniu trwają halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Rywalizację obserwuje Dariusz Urbanowicz. No to nam się impreza rozkręca. Justyna Święty-Ersetis spłatała wszystkim figla i w półfinale na 400 metrów pobiła własny rekord Polski. Od dziś w tabelach widnieje 51 sekund i 34 setne. Czuję się rewelacyjnie i postanowiłam ruszyć. Chciałam też wejść z dużego kół, żeby jutro dostać dobry tor w finale. Jest potencjał i być może, jeśli w miarę się zregeneruje, przy dobrym biegu uda się jeszcze coś urwać. Wciąż aktualna mistrzyni Europy wygrała swój wyścig i pewnie weszła do finału. Główną rywalką będzie fenomenalna w tym sezonie Femke Bol. Holenderka uzyskała 51-17. O medale na 800 metrów pobiegną mistrz Polski na tym dystansie Patryk Dobek, Adam Kszczot i Mateusz Borkowski. Trwa konkurs pchnięcia kulą z Michałem Haratykiem, a za pół godziny biegnie po złoto Marcin Lewandowski na 1500 metrów. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. W piłkarskiej ekstraklasie trwa spotkanie w Krakowie, gdzie Wisła podejmuje Górnika Zabrze. Jest 0-0, a kolejny sport kilka minut po 23. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i północy opady śniegu. Najcieplej do 6 stopni na Dolnym Śląsku, najchłodniej w rejonach podgórskich, -2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.

I no, po wielu interpretacjach wraca do nas w wykonaniu zespołu Nickelback. I to utwór, który nie jest nowy wcale. Ten utwór już od wielu, wielu lat istnieje na rynku. No dobrze, to Kanada. Zostajemy w Kanadzie, sprawdzamy tamtejsze notowania. Podpowiem tylko, że na koniec dzisiejszego programu powiem Państwu, gdzie znajduje się lista tych wszystkich utworów. Tych, jak i z poprzednich trzech edycji programu Cztery Strony Dźwięku, także proszę o cierpliwość. 2 2 7 3 nasz numer telefonu, zachęcam do korzystania. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby zrecenzować to, co słyszy, to właśnie po to ten numer telefonu jest. 2 2 7 3. Wracamy do naszej muzyki i wracamy do Kanady. Teraz Fake Walk i Tom McDonald. To jest kanadyjski raper, autor tekstów, ale co ciekawe, zapaśnik, który w 2019 roku wydał pierwszy swój utwór o demonizacji prostych białych mężczyzn. Piosenka została strasznie skrytykowana, no bo w dobie poprawności politycznej takie rzeczy opowiadać, że biały człowiek jest pod opresją w dzisiejszych czasach i tak dalej. Nie zagłębiajmy się w polityczne konotacje, nie o to chodzi. Chodzi o to, że dżentelmen wypłynął na tyle, że robi karierę i te jego utwory są popularne i chcą Państwo, przynajmniej słuchacze rozgłośni radiowych w Kanadzie, tego słuchać. Czy Państwu również się podoba 2 2 7 3? Posłuchajmy. Tom McDonald, Fake Walk, prosto z Kanady. Think it's crazy I'm the one who they labeled as controversial, and Cardi B is the role model for 12-year-old girls. There's rappers pushing Xanax at the top of the billboard, but if I mention race in a song, I'm scared I'll get killed for it. It's backwards, it's getting exponentially dumb. It's more difficult to get a job than purchase a gun. Eminem used to gay bash and murder his mom, and now he doesn't want fans if they voted for Trump. We're ashamed to be American. You should probably love it, 'cause you have the right to say it and not get strung up in public. As children, we were taught how to walk and talk, but the system wants adults to sit down and shut up. Cancel culture runs the world now, the planet went crazy. Label everything we say as homophobic or racist. If you're white, then you're privileged, guilty by association. All our childhood heroes got Me Too'd or they're rapists. They never freed the slaves. They realized that they don't need the chains. They gave us tiny screens. We think we free 'cause we can't see the cage. They knew that race war would be the game they need to play. For people to big teams, they use the media to feed the flame. They so fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe in. They so fake, woe, same old, safe zones. They so fake, woe, facts don't care. I think it's crazy all these people screaming facts, but they fake woke. Hate their neighbor 'cause he wears a mask or he stays home. Has a daughter, but his favorite artist said he slays hoes. Picks her up from school, music slaps on the way home. Censorship's an issue 'cause they choose what they erase. There's a difference between hate speech and speech that you hate. I think Black Lives Matter was the stupidest name, when the system's screwing everyone exactly the same. I just wanna spend Thanksgiving Day with food and my family, without being accused of celebrating Native casualties. We got so divided, it's black and white and political. Republicans are bigots, libtards if you're liberal. There's riots in our streets and it's just getting worse. Y'all screaming deep on the police, y'all are genius for sure. They're underfunded already, they're way too busy to work. Order food and call the cops, see what reaches you first. Segregation ended, that's a lie in itself. That was a strategy to make us think they were trying to help. They knew that racism was hot if they designed it to sell. We buy up every single box and divide us ourselves. They so fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe in. They so fake woke. Same old, safe zones. They so fake woke. Facts don't care. Violence to get peace and wonder why it isn't working. That's like sleeping with a football team to try and be a virgin. Politicians are for sale and someone always makes the purchase, but you and I cannot afford it. Our democracy is worthless. If a man has mental illness, call him crazy, say it silently. When country's going crazy, we accept it as society. Get sick and take a pill when the side effects get you high. You get addicted like these rappers dying fighting with sobriety. Censoring the facts turns our children into idiots. They claim it's for our safety, I'll tell you what it really is. Removing information that empowers all the citizens. The truth doesn't damage points of view that are are legitimate. They're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness. Feminism used to be the most righteous of fights, but these days it feels like they secretly hate guys. I don't trust anyone who bleeds for a week and don't die. I'm just kidding, but everything else that I said is right. They so fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe in. They so fake woke. Same old, same songs. They so fake woke. Facts don't care about your feelings. Trochę hip-hopowo, a nawet bardzo hip-hopowo, ale uważam, że ten utwór jest wartościowy też w warstwie lirycznej, no bo pokazuje zupełnie inne spojrzenie na to, co się dzieje za oknami. Mamy małe ekrany, więc czy jesteśmy wolni, nie widząc krat? To ciekawe. Tak się głęboko zrobiło i lirycznie teraz. Wrócimy do klimatów lirycznych jeszcze dzisiaj, bo teraz również utwór, który no, wprowadzi nas w pewien stan, jak to powiedzieć ładnie, no, sprawi, że odpłyniemy. Ale najpierw 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Halo? Utwór Zapaśnika, który właśnie jest na antenie. Początek bardzo podobny do Popielnika na Wojtusia. Tak, poza tym super. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla wszystkich. Z Popielnika na Wojtusia. Ja muszę tego posłuchać w oryginale. Szanowny panie, bardzo dziękuję. 2 2 7 3 Dan and Shy, Glad You Exist. Proszę bardzo, posłuchajmy czegoś spokojnego. Here's to all the late night drunk phone calls that you picked up. Here's to all the bad decisions that you didn't judge. All the love yous and the hate yous and secrets that you told me. Here's to everyone but mostly us. There's a couple billion people in the world and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in, 'cause every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. What a hello from a stranger turned into. Caught up in a moment like it's just us in this room. All the right words at the right time, and you know them 'cause you know me better than anyone else. We don't need anyone else. There's a couple billion people in the world and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it. Every low led to this. I'm just so glad you exist. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never let me go, never let me go, baby. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never ever let me go, never let me go, baby. There's a couple billion people in the world, in the world. And a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it just in. Just to take it in. Every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. Podobno to najbardziej liryczny utwór tego duetu, czyli duetu Dan and Shy. Zostawiamy teraz Kanadę, jedziemy do Irlandii, a z Irlandii pojedziemy na Islandię. Był kiedyś taki bardzo suchy żart, czy też żart z brodą. Jak się mówi prawidłowo Iran czy Irak, to jak się mówi prawidłowo Islandia czy Irlandia? Może już się nie będę silił tutaj na tego typu żarty. Tak, wróćmy do meritum. Irlandia, najpierw Islandia, zaraz. W Irlandii Gretchen Wilson, Here for the Party. Taki utwór teraz usłyszymy, dlatego że w programie Cztery Strony Dźwięku, przypominam tym, którzy teraz dołączyli, po prostu zajmujemy się sprawdzaniem, jakie utwory są popularne, w którym miejscu na świecie. Debiutancki album amerykańskiej wokalistki country, popularny w Irlandii, 4 nominacje do nagrody Grammy, najlepszy nowy artysta, najlepszy album country, najlepszy utwór country i najlepsze wykonanie utworu przez kobietę w country właśnie. Posłuchajmy, pani tutaj zapisuje się na kartach historii, wspierając mocno akcje charytatywne dla dzieci, więc przyłóżmy i my do tego swoją rękę. I'm here for the party i Gretchen Wilson. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Stały słuchacz z Jaworzyna, Staszek. Już kiedyś dzwoniłem. Ja bym chciał znowu potwierdzić. Dobrze gracie, doktorku. Super. Miłego wieczorka. Kłaniam się. Dobranoc. Bardzo panu dziękuję. Teraz przenosimy się z Irlandii, w której byliśmy przed chwilą z panią Gretchen Wilson, do Islandii, gdzie ogromną popularność zdobywa pani, która się nazywa Kim Dracula. To jest pseudonim artystyczny 22-letniej australijskiej wokalistki, która znowu karierę zrobiła, wychodząc z mediów społecznościowych, z TikToka, czyli z tego medium, o którym wspominałem krótkie materiały audio wideo. Próbowałem tam się zorientować, ale szanowni państwo, no, mając 36 lat już się czuję za stary na to. Czyli coś jest na rzeczy. To jest dla młodych ludzi i zacznę zaraz mówić za moich czasów. No za moich czasów nie było TikToka. I ten utwór, który teraz usłyszymy, to jest utwór zatytułowany Paparazzi. W oryginale grany przez Lady Gaga. Ten cover ma już 24 miliony odsłon na YouTube i oprócz tego na Islandii bardzo mocno zdobywa notowania. Oprócz muzyki pani interesuje się modą. Profil na Instagramie jest przede wszystkim poświęcony modzie i makijażowi. O dziwo, a nie muzyce wcale. Mimo że bardzo specyficzny wygląd Kim Dracula ma, dlatego że no, stara się wyglądać tak, jak się nazywa. Zatem proszę bardzo, Paparazzi, tylko uprzedzam, to bardzo mroczne teraz będzie. I to może być zaskakujące, że ja wspominałem, że jest to pani Kim Dracula, a słyszymy męski głos, ale nie bez powodu. Duże zainteresowanie wśród fanów Kim Draculi wzbudza właśnie płeć artysty. Długie włosy i wygląd Draculi może być myląca, dlatego że pan Kim Dracula, no właśnie. Zachęcam do sprawdzenia na profilu instagramowym tego artysty. W dzisiejszych czasach, no, trzeba być z tym ostrożnym. Szanowni państwo, zostajemy na Islandii. Daft Punk już dzisiaj był raz w programie naszym, Cztery Strony Dźwięku, ale na Islandii również wtedy prezentowałem ten utwór, on zdobywał popularność w Wielkiej Brytanii. Teraz również utwór z albumu Instant Random Access Memories, utwór Instant Crash. Znowu ten sam powód, czyli rozpad zespołu Daft Punk powoduje, że także na Islandii ten zespół zdobywa popularność. Tutaj znowu wybrałem utwór, który nie był, promowany jako singiel, zatem wiele osób może go po prostu nie znać. Daft Punk, nie trzeba przedstawiać, utwór Instant Crush, może niektórym tak. To a friend. Zostajemy jeszcze na Islandii, na naszym globusie muzycznym w programie Cztery Strony Dźwięku, ale teraz dosypiemy trochę do pieca albo dosypiemy trochę gruzu do pralki, bo to kiedyś moja mama porównała takie granie do takiego, do pralki, która wiruje i ma w środku cegły. I to jest zespół Bring Me The Horizon. Zdaniem tych, którzy do takich brzmień nie są przyzwyczajeni, deathcore, metalcore, nazwa zespołu pochodzi z filmu, uwaga, Piraci z Karaibów. Kapitan Jack Sparrow wykrzyczał zdanie "Now bring me that horizon" i słowo "that" zostało zamienione na "the". Tak się, tak powstał zespół Bring Me The Horizon. 7 albumów studyjnych, a "Can You Feel My Heart", czyli teraz, to opowieść między innymi o depresji, samotności i cierpieniu, ale z odpowiednią dawką przesterów i gitar, i perkusji, i basu, i w ogóle krzyku. Posłuchajmy. To jest popularne na Islandii. They know how to swim. Islandia. Islandia, z którą się już teraz żegnamy. Rzeczywiście dużo bardziej mroczne tam panują klimaty w muzyce niż w pozostałej części Europy. Może ze Skandynawią można to porównać. To Bring Me The Horizon, który właśnie na Islandii jest popularny. Przenieśmy się do Austrii. Paper Loving i Christopher Martin. To jest utwór reggae, który pobił rekord streamingu na platformie, jednej z platform streamingowych muzycznych. Big Deal, debiutancki album artysty w zeszłym miesiącu. W lutym miał swoją premierę i utwór właśnie Paper Loving, czyli regowe dzieło, zyskuje ogromną popularność. Jest hitem pochodzącym z tego pierwszego właśnie albumu artysty. Martin został zaproszony do występu na One Night z Michaelem Boltonem. Jak brzmi utwór, o którym mówimy? Sprawdźmy. But she a worry about the millions, the millions, the millions. You love me for true, but certain things in life I say I want to do. Hey, so you say me need to understand that you are made for a money man. But if you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, it only proves that you love the paper, my paper. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, come in, no one, no impersonator for my paper. Girl, do you love me or do you love him? Who introduced you to kissing and hugging me, and gentle rubbing me, and sexy touching me? Admit to girl, I'm giving you the proper loving. All the thing is that you rich on me. It shouldn't be because I'm only make a switch from me. Cause if you leave, girl, nobody come back. Because my heart won't offer you no other comfort. So if you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, it only proves that you love the paper, my paper. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, come in, no one, no impersonator for my paper. No, girl, I know you want stability, but that no means that you have to sell your soul for vanity, no. Bright lights, fast cars at the city. Aye. And the fast lane make you lose your sanity. But me can't believe you sell yourself so short. Forget the money you will make, man, break your past. But you up. Like your life, make your choice, because me now make you break my heart, no. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, it only proves that you love the paper, my paper. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, come in, no one, no impersonator for my paper. No. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, it only proves that you love the paper, my paper. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, come in, no one, no impersonator. So I'm taking you to lover school. You want money just for party, girl. You take me for fool. Every piece of my heart I gave away, I gave it away to you. And I thought you'd understand, baby, but time's running out on you, girl. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, it only proves that you love the paper, my paper. If you can't love me now, don't love me later. When my later is much greater, come in, no one, no impersonator for my paper. Jeszcze 12 minut i wybije godzina 10, czyli 22. Zostajemy jeszcze w Austrii. Christopher Martin za nami, Paper Loving. Teraz Zach Hood, również popularny w Austrii 19-latek, który, uwaga, gdzie zaczął karierę? Oczywiście TikTok. Znowu. znowu. TikTokerzy, to wygląda na to, że to są... No tak zastanawiałem się kiedyś ze znajomymi, co będzie po YouTube. Wygląda na to, że jest szansa, że właśnie TikTokerzy zastąpią YouTuberów. Kiedyś z YouTube się szło do telewizji, do mediów. Dzisiaj to są właśnie TikTokerzy, twórcy krótkich form na mediach społecznościowych. Utwór, który usłyszymy, Izabel opowiada historię porywającego weekendu spędzonego z dziewczyną, dla której natychmiast podmiot liryczny, czyli tutaj autor, stracił głowę. No, jak mamy 19 lat, to takie rzeczy rzeczywiście się dzieją. Program 4 strony dźwięku, kontakt z nami, 2 2 7 3, można korzystać do woli. Stayed up till 4 or 5. Things that is kinda nice. Underneath the moon to the sunrise, yeah. Strung songs in your guitar. Drove around in your jet black car. Got lost, went too far. Now I'm wasting time with Isabel. 5 foot sweet whiskey like caramel. Every time it feels brand new. Wish I could rewind the things we do. Now I'm wasting time with Isabel. Oh. Everything just seems so real. Can't lie about the way I feel. Might be head over heels, head over heels. Green nuts, no drama. Ain't like no weather, yeah. So girl, do you wanna? Rewind the things we do. Now I'm wasting time with Isabel. Now I'm wasting time with Isabel. 5 foot sweet whiskey like caramel. Every time it feels brand new. I start to rewind the things we do. Now I'm wasting time with Isabel. Now I'm wasting time with Isabel. 9 minut do 10. Isabel, Zach Hood. Austria. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 i nasz słuchacz, który chyba powinien dostać jakiś order za bycie super słuchaczem. Welcome to my house. Pozycja numer 3. Pozycja numer 2. Paparazzi. I pierwsza rockstar Teszanka. Dobrze, bardzo dziękuję panu. To pana prywatni faworyci. Jeżeli państwo mają swoich, proszę bardzo. Już teraz podpowiadam, że nasz program powoli dobiega końca. Jeszcze to nie jest ten moment, w którym powiem, gdzie można znaleźć zestawienie dzisiejszych utworów, ale też utworów z poprzednich 3 wydań programu 4 strony dźwięku. To za chwilę. Najpierw państwo pozwolą, że wrócimy do utworu sprzed tygodnia. Tydzień temu tym utworem rozpoczynaliśmy. Utwór popularny w Kazachstanie. Boris Godunow, utwór, który na początku myślałem, że zrobiony na serio, teraz wiem, że to żart, ale okej, teraz już wiem, państwo też. Propaganda na zdrowie. Tak bardzo pompatyczny utwór, że to tylko ktoś, no jakaś słowiańska dusza mogła na to wpaść. Proszę. Синка, грежне, вольджа, куки, джука, сојуз, нава, куджа, влади, вокирпи, набалија, не дики, продуцки, ми и фомки, бирски, джово, не вугу, ке ана, озуска, дибумски, диско, вулга, вла. Yeah, Wazi wraczam, wozi bam. Wazi gęcu, bułkę zjedzam. Wazi spudziu, zwakę zikęzam. Wodi kazi raf, bójka dam cagu. I piwo, wrady rof ma cikuriwo. Wali aczu, kemo, cakę, lacznikowo. Na zdrowie. Zo Katinka Maja Spasiba, Lil Vuka i Gagary Probni Gizigi, Folwiu, Sowien Mogba Kosmonautsu, Komracki, Nevulia, Vitrivi, Gorkidecu, Propaganda Bumszaka, Nawije, Kaziba, Likiej Pozicji, Daj Górino, Vlada Da, Dzienepro, Prendrozwi, Gorki Sibiria i Petrograd Uwielbiam ten utwór. Jest tak wspaniały, tak pompatyczny, tak... Ojejku, nasz chce się do Związku Radzieckiego przeprowadzać. Gdyby tylko nie cała reszta, tylko ten utwór, to by było super. Oczywiście żart, proszę tutaj nie brać pod uwagę takich możliwości. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Cztery strony dźwięku. Program, w którym przemieszczamy się po całym świecie i sprawdzamy, gdzie, jakie utwory są najbardziej popularne. Wróci za tydzień, w kolejny piątek. Na dowidzenia Tina Karol i Skandal, również rosyjskie dzieło. Zachęcam do wysłuchania. A na fanpage'u mojego porannego programu Pora na Trójkę i na moim prywatnym fanpage'u Łukasz Ciechański znajduje się link do serwisu streamingowego, gdzie znajdują się wszystkie utwory do tej pory zagrane w programie i w programach Cztery Strony Dźwięku. Jest tam 108 utworów i będą te utwory już teraz na bieżąco od dzisiaj uzupełniane. Fanpage Łukasz Ciechański, fanpage Pora na Trójkę. Tam Państwa odsyłam. Bardzo dziękuję. Anna Regulska zrealizowała dzisiejszy program. Dziękuję, Aniu. Było wspaniale, jak zawsze. Wydawcą tego programu jest Małgorzata Łukowska, której również dziękuję. To jej głos Państwo mogą usłyszeć, jak Państwo do nas dzwonią. Na do widzenia obiecany Tina Karol, Skandal, Łukasz Ciechański. Dziękuję i proszę zostać z Trójką. Marek Wiernik, już za moment. Nie dzwoni, kiedy w barie Bułgarii siedzisz один. Nie dzwoni, cicho płacz i lubuj się, a spiskami nie uda. Nie dzwoni, przestań podpierać prošlym nam ключи, a ключи не кричи на мира. Zapraszamy do reklamy. No cześć, Rychu, co tam? Dzień kobiet, a kiedy? W poniedziałek? Ale spokojnie, Rysiu, w Media Expert są akurat mega okazje, to i mega prezent kupisz. No, nie ma za co. Ta. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba S9 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy.